بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تكيوا كتكمندلز ورسالة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لأنديك وانا فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله. تنانز غتكا الأصل الأول مسيني وقوانزا ناو مسيني ماما msingi wenyewe ni al-imanu billah. Msingi wa kwanza ni kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala kuwa yupo, ni mmoja, mtendaji wa kila jambo, mwenye kustahiki kuabudiwa pekee pasina ushirikishwa na kitu chochote, naye ana majina mazuri na sifa kamilifu, hazifanani na sifa zote katika viumbe vyake. Na msingi wa pili, msingi huu wa kwanza umebeba nguzo zote hizi za iman ambazo ni nguzo sita: al-imanu billah, ya kwanza ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake, wa rusulihi, na kuamini mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal imanu bil qadri, wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi, na kuamini qadari khairi yake na sharri yake, bayaweze kukadiriwa qadari katika khairi kama ambavyo yaweza ikakadiriwa kadari katika shari. Nukta ya kwanza katika msingi huu wa kwanza ni al-imanu billah. Fal-imanu billahi huwa al-iqraru birububiyatihi wa uluhiyatihi, kumwamini Allah ni kukiri, kukubali utendaji wake. Rububiyah ni utendaji wake, ukiwemo utendaji wa kutoa riziki, utendaji wa uumbaji, utoaji wa uhai na umauti, usimamizi wa mambo mbalimbali na mpangilio wa maisha ya viumbe vyake. Yani al-iqraru bi anwa'i at-tauhid ath-thalathah, yani kukiri na kuzikubali namna tatu za tauhid, wa itiqadaha, na kuziamini kwa kuziitakidi vizuri, wala amala biha, na kuzifanyia kazi itikadi hizo na namna hizo za tauhidi, wa hiya tauhidu rububiyah wa tauhidu luluhiyah وتوحيد الأسماء والصفات نازل توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية لتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية توحيد الربوبية معناه معنى يمكن يكون توحيد الله بأفعاله كمكتشى الله كمتنجي واكي من الخلق كنا كوكوومبا كوامبا أميومبا بكياكي والرزق نوتواجي والرزق أنا توا يي بكياكي والإحياء نقول توحاي أنا توا وحاي يي بكياكي والإماتة نكفو أو أموتي أنا يتوى كفو نيهي بكيالك وأنه رب كل شيء ومليكه نقوم بيهي اللي يمولا مليزي وكل كيتو ننفلمي واكي أو مليكي واكي أمسيما لني قرآن أكيو أمبيا متمريتو صلى الله عليه وسلم وشركين ومكة ambao tuhidi hii hawakuikadusha hawakuipinga wala hawakuikataa walikubali kul man yarzukukum minas samai wal ardi Muhammad hebu waambie hao waulize ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini ni nani anayekuruzukuni أمن يملك السمع والأبصار وأوليزي هيفي نناني أنا يملكي مسكيه ونماتشو وأوليزيها وشركينا ومن يخرج الحي من الميت وأوليزي ناني أمباي أنا توا كيوم بحاي كوني كيوم بكيلي شكوفا ويخرج الميت من الحي نانا كتوا كيوم بإنفكت كيوم بحاي وأوليزي ما نفني هاي ومن يدبر الأمر ناني أنا يفنجلي مامبو يوني وينبهو مارا مسيكا مارا كيانغازي مارا يوا مارا موزي مارا وسيكو مارا مكانا مارا وبيبو مكالي مارا يوتو ناني أنا فني هيفي يوتي هاي وأوليزي هاي وشركينا فسيقولون الله watasema mfanyaji yoyote hayo ni Allah tabaraka wa taala faqul afala tattaqun mbuambie basi basi hamuogopi huyo mna nini yeye kama yote haya anayefanya ni huyo anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini mvua ikanyesha mazao yenu yakaota vizuri mimea ikastawi vizuri nyie mkala mkanyesheleza wanyama wenu ni Allah anayemiliki masikio yenu na macho yenu ni nani angalia Allah katoa mfano wa viungo viwili tu masikio na nini na macho kuna miguu ya bandia na jicho la bandia lipo jicho la bandia lipo ngewe kusikia mtu kaweka jicho la bandia akaona eh sikio la bandia haiwezekani likifa sikio limekufa moja kwa moja hakuwa atakayelifufua awe madaktari bingwa wote duniani hawawezi limekufa limekufa kweli na jicho likifa limekufa kweli utawekewa la kondoo ndio kwa chombo chote kila siku na hadi yoni sawa na ni viungo muhimu sana ambavyo vinamfanya mtu aongoke au apotee. Tufahamiane vizuri. Anatoa kiumbe kilichokuwa ni hai kwenye kiumbe kilichokufa. Manii kiumbe hai, simekufa. Unatoka wewe na akili zako, mtu mzima, baba kubwa, lakini ukiwa hivyo umetokea wapi? Kwenye vijimaji vidogo. Lakini pia katika huo mwili wako mkubwa na umri wako mkubwa, anatoa mauti. Kwani mtu akifa pungukiwa na nini? Mikono inaondoka, si anakuwa vile vile? Lakini Allah anatoa roho tu, basi anaondoa uhai, tunakubadilisha nini, takuita maiti. Sekunde moja tu yule ulikuwa watu ukipita wanasimama na wanakuogopa, lakini sasa mzoga wako unachezewa. Tunafahamiana vizuri. Lakini nani anayapanga haya maisha? Tulikuwa asubuhi, sasa hivi tuko usiku. Unaliona giza? Eh? Mara itakuja masika, mara itakuja kiangazi. Mara wakati wa joto, mara wakati wa baridi. Mara upepo mkali, mara hakuna upepo. Nani anafanya haya? Makafiri wanakubali kabisa, mfanyaji wa yote haya ni Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo hivi tauhidi wanaikubali? Je, kukubali kwa tauhidi hii kutawafanya wewe Waislamu? Jawabu la. Lakini inamsaidia nini Muislamu tauhidi kama hii? Inamfanya awe ni mtu mwenye utulivu na amani. Mabadiliko haya yanaletwa na nani? Allah. Hakuna kiumbe kinaweza kuleta mabadiliko kama haya, kwamba mvua hainyeshi manake ni mapacha wamekasirika, au mizimu haijapewa haki zao. Hapana, Allah hajataka, hajataka na hainyeshi, na inaweza ikanyesha na mazao yasi yote, kwa sababu mtendaji ni yeye peke yake na wala hashirikiani na yeyote katika viumbe vyake. Kwa hiyo ni Allah tabaraka wa taala ndio rabbu kulli shay'in, ndiye mola mlezi wa kila kitu. Tufahamiane vizuri. Angalia Allah tabaraka wa taala, wakati Yunus alayhi salam amewalingania watu wake kwa muda mrefu, alafu wakaasi, na Allah akawapa muda wa siku 40 atawateremshia adhabu. Yunus akakimbia watu wake, Allah akamwamrisha samaki ammeze. Nani? Yunus. Yunus hakujua kama anakwenda kumezwa na samaki. Alipopewa msaada wa usafiri kwenye safina, kwenye jahazi, na ikawa watu wa jahazi lile wapiga kura kwamba ya lazima mtu apungue humu, hatuwezi kufa sote kwa ajili ya mtu mmoja, uzito umezidi, kura ikamwangukia mtume wa Allah. Lakini yule samaki hut, ambaye akikumeza lazima akumalize, au alipomtuma akammeze Yunus, kwa nini hakummaliza? Kwa sababu hakuambiwa na Allah amumalize. Tufahamiane vizuri. Ile ilikuwa ni sehemu ya kumtia adabu Yunus, akammeza na Yunus akaishi ndani ya tumbo la samaki. Tumefahamiana vizuri. Na muda ambao Allah aliukadiria atoke Yunus, akatoka, alitoka mzima, wala hakutoka na majeraha, kwa sababu Allah ambaye ndio Rabbu wa yule samaki hakumwamrisha kummaliza nani? Yunus. Na nini mwingine ulisikia baada ya Yunus alimezwa na samaki kwa katoleo? Ha? Yupo mwingine? Hakuna. Kwa hiyo Allah ndiyo Rabbu wa kila shay'in, ndiyo mola wa kila kitu, naye anafanya atakavyo. Wa tauhidul uluhiyya, na tauhidul uluhiyya maanahu, maana yake ni kwamba ifraduhu bi af'ali al-ibadi, ni kumpwekesha Allah kwa matendo ya waja, matendo ambayo alati yatakarabuna biha ilaihi, matendo ambayo waja wajikurubisha nayo kwake Allah tabaraka wa taala. Idha kana mimma shara'ahu Allah, yatakapokuwa yale matendo ni katika yale ambayo ameyafundisha Allah tabaraka wa taala akayawekea sheria. Asubiri kwenye kitabu. Kaduai kama maombi, maombi ni ibada, na Allah anataka tumuombe yeye, uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Walkhawfi, na khofu ni ibada, fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin, msiogope hao mashaitani na makafiri na maadui zenu, niogopeni mimi kama kweli ni muumini. Waraja, na matarajio, faman kana yarju liqaa rabbi faly'amal 'amalan saliha, mwenye kuwa na matarajio ya makutano mema na Mola wake basi atende matendo mema. Walmahabbatu, na mahabba, walladhina amanu ashaddu hubba lillah, na wale walioamini mapenzi yao ni makubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Wadhabhi, na kuchinja pia ni ibada. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake. Wanadhri, na nadhiri pia ni ibada, usije ukawafanyia haya matendo wasiokuwa nani Allah tabaraka wa taala. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Kwa hiyo nadhiri ni ibada. Mamake Maryam aliweka nadhiri, inni nadhartu lirrahmani, Maryam aliweka nadhiri kwa Allah, sio? Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Sawa, nimeweka nadhiri kwa Rahman, kwa Allah, sitazungumza na mtu yote leo. Nadhiri hiyo, na aliitekeleza nadhiri yake. Walipomuuliza wale wazee, ya ukhta Harun, ma kana abuki mraa sawin wa ma kana ummuki baghiya, Maryam, baba yako hakuwa mtu muovu wala mama yako hakuwa malaya, umpata wapi mtoto nawe bado msichana, hujaolewa, hatujashuhudia ndoa yako, umpata wapi huyo mtoto? Alivunja nadhiri yake? La, fa asharat ilayhi, akawaashiria, muulizeni mwenyewe, hakusema. Tufahamiana vizuri? Tayeb. Na mama yake Maryam aliweka nadhiri, akamwambiaje Allah, rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim, mola wangu mimi ukanadhiri kwa hichi kiumbe kilicho ndani ya tumbo langu, nitakifanya kuwa ni kiumbe chenye kuhudumia dini yako, mtumishi wako. Alipozaa alitaraji kuzaa mtoto wa kiume, lakini akazaa mtoto wa kike. Kwa hivyo hizi zote ni afahali al-ibadi allati yataqarrabuna biha ila Allah, ni matendo ya waja ambayo waja wanapoyafanya wanajikurubisha kwa matendo haya kwa Allah, wanataraji wapate malipo, wapate thawabu kwa Allah, ndio wakafanya haya matendo. Kwa hivyo haistahiki haya matendo kumfanyia asiyekuwa nani Allah. Usichinje kwa asiyekuwa Allah, sawa sawa, na usiweke nadhiri kwa asiyekuwa nani Allah. Wal isti'ana, lakini pia kutaka msaada, usitaki msaada kwa asiyekuwa Allah. Wal istighatha, isti'adha ni kutafuta ulinzi, kujilinda, usijilinde kwa asiyekuwa Allah, ukajilinda kwa kaburi, kwa mizimu, kwa vibuyu, kwa mapembe, kwa vichupa vya dawa, kwa mashaitani na vitu vingine. Wal istighatha, na kutaka kuokolewa, usiombe uokovu kwa asiyekuwa Allah. Kwa hiyo anayeweza kutuokoa sisi na majanga mbalimbali ni nani? Allah tabaraka wa taala. Wassalatu, wassalati, na swala pia ni ibada, usimfanyie swala asiyekuwa Allah. Subiani kakwambia usali, ndio ukaenda kusali. Usisali kwa ajili ya shaitani, Swali kwa ajili ya Allah, wasawmi na kufunga pia ni ibada, walhaji na haji pia ni ibada, walinfaqi fi sabilillah na kutoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa kullu ma shara'ahu Allah wa amara bihi, na kila ambalo amelifundisha Allah na akaliamrisha kwa waja wake walifanye linaitwa nini? Ibada. Tumeelewa? Wala la yushrikuna ma'a Allahi ghayrahu fihi, waja wasishirikishe pamoja na Allah mwingine asiyekuwa nani? Allah. Usimshirikishe na malaika, usimshirikishe na mitume, usimshirikishe na mawalii, usimshirikishe na masharifu. Muabudu yeye peke yake, kwa sababu muumbaji ni yeye peke yake. Sawa jamaa? La malakan, si malaika. Jibril ni mkubwa sana, basi ukawa wa muomba Jibril pamoja na Allah? Hapana. Au Mikail au Israfil? Hapana. Wala nabiyan, wala usimshirikishe Allah na nabii kama vile Ibrahim Khalil au Musa al-Kalim au Isa au Muhammad au wengine, usimshirikishe huyo mtume na Allah. Wala waliyan, wala walii kwamba huyu ni walii yuko karibu sana na Allah ukamshirikisha yeye na Allah? Hapana. Wala ghayrahum, wala wasiokuwa hao wote, hao ni viumbe wa nani? Wa Allah. Hawana uwezo wa kumiliki madhara wakakudhuru kwa kuacha kwako kuwashirikisha na kuabudu, wala hawamiliki manfaa kwamba wanaweza kukunufaisha wewe kwa kile unachokitaraji unufaike nacho. Hiyo ni tauhidi gani? Tauhidu al uluhiyya, ambayo hii tauhidi ndio ileta ugomvi sasa baina ya mitume na umma zao. Tufahamiane vizuri. Pale Makuraishi walipoambiwa kwamba haya, yaacheni hayo masanamu, mrejee kwa Mola wenu, ambaye haiwezekani, wakapinga wakakataa. Na ikawa sababu ya ugomvi mkubwa sana kule mtume kuambia kwao, wasikuambia waseme la ilaha illa Allah, ikawa ugomvi mkubwa sana sana. Lakini ni hao hao walipoulizwa nani kaumba, wanasema nani? Allah. Anatoa riziki? Allah. Uhai? Allah. Umauti? Sasa huku mtafuta nini? Simtoke huku. Ikawa ugomvi mkubwa sana. Tufahamiane vizuri. Wa tauhidul asma'i was sifati, na tauhidi ya kumpokesha Allah katika majina yake na sifa zake. Maanahu, maana yake ni kwamba ithbatu ma athbathahu Allah li nafsihi, ni kuthibitisha yale aliyothibitisha Allah kwenye nafsi yake. Akajiita yeye ni Rabbu, na wewe umuite nani? Rabbu. Al-Maliku, na wewe umuite nani? Al-Maliku. Al-Quddusu, na wewe umuite nani? Al-Quddusu. As-Salamu, na wewe umuite As-Salamu. Vile alivyojithibitishia yeye ndivyo na wewe umthibitishie hivyo hivyo. Au athbathahu lahu rasuluhu, au kamthibitishia majina hayo au sifa hizo mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Min al-asma'i was-sifati, kuna kwa majina na sifa. Wa tanzihu Allah, na kumtakasa Allah. Amma nazzaha anhu nafsahu, na yale alojitakasa yeye kuna kwa nafsi yake, na yeye umtakase. Au nazzahahu anhu rasuluhu, au ametakaswa na hayo na mtume wake sallallahu alayhi wasallama. Min al-uyubi wan naqais, kunako mambo ya aibu na mapungufu. min ghairi tamthilin, hizo sifa zake na majina yake uyathibitishe pasina kufananisha. Wala tashbihi, tamthili ni mfano wa tashbihi, kushabihisha na kufananisha. Wa min ghairi taharifin, na pasina kubadilisha, kutoa katika uhalisia wa maana hii kupeleka katika maana nyingine. Wala ta'tili, wala kukataa kwamba hiyo sifa hawezi kuwa nayo Allah. Wala ta'wili, wala kuleta tafsiri mbovu ambayo hailingamani na usahihi wa maana iliyokusudiwa katika dalili. Kama qala ta'ala, kama alivyosema mwenyewe aliyetakasika Allah, laysa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote, hana Allah mfano wa chochote ukamfananisha naye. Wa huwa as-sami'u al-basir, naye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Na wewe unasikia na unaona, je, mmefanana au hamjafanana? Kwa hiyo hapa Allah amekanusha kisha akathibitisha. Sawa sawa, amekanusha nini? Tamthili. Amekanusha hapa nani, lakini pia akathibitisha kuwa anafanya nini, anayo sifa ya kusikia na ana sifa ya kuona. Hahitaji Allah unyanyue sauti ili akusikie, lakini mimi ninahitaji unyanyue sauti ila ili nikusikie. Allah tuambie, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawakai watu katika mnung'uno wao kikao cha siri sana wakawa watatu, ila yatakuwa wanne wao. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum, wala hawatakuwa watano ila yatakuwa wasita. Wala adna min dhalika, wala hawatakuwa kiwango chini ya hicho, make mkao wawili wewe na mkeo au rafiki yako. Wala akthar, wala zaidi ya kiwango hicho, illa huwa ma'ahum, ila Allah atakuwa yuko pamoja nao. Upamoja huu ni upamoja wa ilmu yake na sio upamoja wa dhati yake. Ama mwenyewe Allah kwa dhati yake yuko wapi? Ala al-arshi istawa, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, lakini ilmu yake ahata bi kulli shay'in ilma, ilmu yake imeenea kila kitu, anakijua nje ndani, ndani nje. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur, ficheni kauli zenu mseme kisirisiri, au nyanyueni sauti mseme kwa nguvu. Si hayo mawili tu, bali yeye ajua yaliyomo ndani ya kifua chako, huja yatamka bado, kisha ajua tayari. Kwa ilmu yake ni zaidi ya zaidi ya ilmu. Suratu Shura aya 11. Wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema, walillahi al-asma'ul husna, na Allah yuna majina mazuri, faj'uhu biha, bas muombeni kwa hayo majina yake mazuri. Ma Allah na majina mazuri, muombeni kwa majina yake hayo mazuri. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allahu al-wahidu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mumuomba Allah kwa majina yake na sifa zake mazuri. Sasa ama ile tabia ya mtu kukaa asema Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, mahadha, huko ni kumfanyia mzaha nani? Allah tabaraka wa taala. Na haya hatukufundishwa sisi na dini yetu, hatukufundishwa na mtume wetu kukaa twampigia Allah kelele za kukohoa. na hii inaonyesha upungufu wa akili pia. Au hiyo upungufu wa akili. Utakapomuona mtu mzima jibaba liko barabarani, sio mwe huyu. Mtu mwenye akili tinao hivi, huyu jamaa mzima au barabarani? Kumbe ndo dini yao ya Kiislamu iko hivi. Dini yetu haina upuuzi wa akili chafu kama hizi. Dini ya kuwaletea watu, wakuletea watu ngamia, ukamzungusha ngamia mji mzima, alafu ukasema Waislamu na wasiokuwa Waislamu waje katika dua maalum. Ala, sasa hiyo dua na huyo ngamia wana uhusiano gani? Alafu wanaenda kuombea dua uwanjani. Ndio dini yetu iko hivi. Halafu kabla hamjaenda bonda makohoa na mabendera barabarani, hii si kukosa akili? Kila mwenye akili timamu na mwenye haya kibinadamu ajua ule sio binadamu, ule ni upungufu wa akili. Wale wanaopita na magari watangaza Vodacom au Airtel au Tigo, wakapiga miziki na kukata viuno, huwa wana akili? Na wewe unayekohoa barabarani ukatishwa kifua na matiti yako, mama mzima, una haya, una akili wewe? Si mnafanana nyinyi wawili, kutofauti ni aina ya ngoma tu, au haiko hivyo? Hiyo dini yetu haiko hivyo. Dini ya upungufu wa mawazo. Hakuna dini ya kiasi hichi. Hakuwa hivi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wala hawakuwa hivyo masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wala wale wanafunzi wao, wala wanafunzi wa wanafunzi wao, wala haya hayakujulikana katika jamii ya Waislamu, ila yamejulikana kwa watu wapuuzi wasiokuwa na akili waliokuja katika dini bila kusoma. Tumefahamiana vizuri? Mtu atembea ni dhikri hiyo? Hiyo ni dhikri kweli? Unamtajaje Allah sasa kama sio kumfanyia mzaha Allah? Yaani Allah ndio ndio wewe ndio Allah wewe. Hata kama mashekhe wao wamemwambia ndio maana ya la ilaha illa Allah, maka mimi nimsikie shekhe mmoja, Allah amrehemu, kisha fariki hivi karibuni. Asema ti ndio maana yake la ilaha illa Allah. Si wazimu hiyo. Hata mchizi akubali, mtu akila mirungi na bangi pia hawezi kukubali. Itakuwaje mtu mwenye akili timamu atakubali mambo kama haya? Wewe baba yako akiwa anafanya hivyo utakubali wewe? Baba yako aitwa Musa. Musa. Musa. Wewe utakubali? Sio rahisi kukubali. Kwa baba yako ukubali vipi kwa Allah utakubali wewe? Kwa hiyo hii ni dini ambayo Allah hakuifundisha, na ni ibada ambazo Allah hakuzifundisha, lakini huu ni mfumo wa watu ambao washapoteza dira ya mwelekeo. Wanafufukaje jamii? Itatambuaje kama tupo kadiria bila ngamia? Kwa hiyo watu wanakuja kuangalia ngamia, wakimshamuona ngamia wanaendelea shughuli zao. Hawaji kukohoa hata siku moja, kwa sababu kukohoa ni upungufu wa akili. Tumefahamiana sasa? Ama wale ambao wao hawana dira ya mwelekeo watakuja, kwa sababu hakuna aliyeanzisha jambo akakosa mtu. Hakuna aliyeanzisha jambo akakosa mtu. Hata ukisema wewe Mungu utapata wafuasi pia. Ndio ulimwengu ulivyo, utawapata tutele kila unaweza ukawakimbia. Ukisema mimi nabii utapata wafuasi, ukisema mimi malaika pia utapata wafuasi, kwa sababu ni dunia ya watu akili zao hawana, wengi hawana akili. Sasa Kwa Allah ana majina mazuri, muombeni Allah kwa majina yake. Itumieni majina ya Allah kumuomba Allah. Sasa mtu afundishwa dini kwamba wewe bwana unataka mtoto, kwa hiyo ukisujudu wewe sema ya wahab mpaka mara 1111. Washangaa mtu kasujudu hainuki. Kumbe kaka ya wahab ya wahab ya wahab ya atishe vidole ya wahab ya wahab. Mwingine akalilishanga litasubia hivyo ya wahab. Kwa sujudu hapo. Maka takia afike ile idadi ili apate mtoto. Kama soko choshana ni kitu gani? Si haya matatizo, na hizi ibada haziruhusiwi. Mimi kamsikia shekhe mmoja sema, na kufundisheni jina. Hili jina Allah kaliweka baina ya mbingu na ardhi. Ndio linaishika mbingu isishuke. Mwalijua? Hatulijui. Ya Latif. Weka. Ya Latif mara 1333. Alafu sema jambo lako litakuwa sahihi, hata mlima utaweza kuuhamisha. Na maskini mtu kapoteza mwelekeo, anakaa anaangalia ni hivyo hivyo tu, lazima nimuhamishe huyo Latif, ya Latif lazima habu. Wallahu musta'an. والإيمان بالملائكة نكوامين ملائكة معناه معنى ياك تصديق بوجودهم نكوصديق كوepoquao كما ملائكة wapo وأنهم خلق من خلق الله نملائكة نفيومبة كتك فيومبة والله خلقهم من نور الله موومبة ونور خلقهم لعبادته أموهمب قلنغو لكم وابدو يي وتنفيذ أوامره في الكون نكتكليز أمر ذاك كتكولي وينغو. كنا ملايكا ومبيوى كازي ينبوى, كنا ملايكا ومبيوى كازي يو بيبو, كنا ملايكا ومبيوى كازي يو موتي, kuna malaika wanapewa kazi, kila malaika na kazi yake. Kuna wengine kazi yao ni kusujudu tu na kumsabihi Allah tabaraka wa taala. Mtume alipokwenda katika safari Isra na Mi'raj, alipofika katika mbingu ya saba, alikuta kuna baitu, nyumba inaitwa Baitul Ma'mur. Katika ile nyumba Baitul Ma'mur wanaingia malaika kufanya tawaf 1070. Wanaingia malaika 1070 wanafanya tawaf, wakimaliza tawafu yao hawarudi tena mpaka kiyama. Malaika ni wengi kiasi gani? Na kila siku wanaingia 1070, wakimaliza tawafu hawarudi tena mpaka kiyama. Malaika wako ngapi? Hawana idadi, ni wengi kuliko sisi wanadamu. Bali Mtume alipita, kuna malaika wengine wamerukuu, wengine wamesujudu, na bado kuna malaika wamekaa na kutuhudumia sisi. Kazi yao ni kutuombea msamaha tu, kuombea msamaha wa Islamu. Bado kuna malaika, kuna malakul mauti katika utoaji wa roho za watu wema, na kuna malaika kazi yao kushirikiana na malakul mauti katika utoaji wa roho za watu wabaya. Kwa malaika wako wengi sana, wako malaika wamewakilishwa kwa ajili ya ardhi, kuotesha mimea, kuzigeuza mbegu tu ardhini zile. Mfahamiana vizuri? Sasa malaika wa Allah wameungwa kwa ajili ya ibada ya Allah na kutekeleza amri za Allah katika ulimwengu. Sasa wewe waambiwe kuna malaika, ukisoma dua hii watakuja. Sio malaika hao, ni mashetani. Kuna malaika utasoma dua aje? Aje kwa dua gani? كما قال تعالى كما لبسم الله بل عباد مكرمون بل ملائكة نواجة وتكف وجوام هوا لا يسبقونه بالقول هوا يتنقلي قولي الله كما فنك يوما ولبولكذنا الله وهم بأمره يعملون نواو ونفنك أمر يا الله ولبو أمرشوا wakiambiwa nenda kamsaidie mja wangu atakuja kukusaidia basi na wewe kujijua. kama walivyoshiriki katika vita vya Badri. Sahaba yenye upanga kumkata kafiri na kichwa kimeanguka kabla upanga wake hujafika. Kumbe sio yeye aliyokata upanga. Kuna jeshi lingine limeletwa na Allah kwa ajili ya kuwaaidi kuwapa nguvu Waislamu. Simoja Abu Jahali akusudia kwenda kumuua mtume. Aende akampiga jiwe mtume kasujudu kwenye Kaaba, aende akamponde na lile jiwe pale pale chini. Yuko na wenzake. Akaenda Abu Jahali. Hatua moja mbili hajafika pale, watu wakamuona jiwe kalitupa, anapiga kelele, anarudi nyuma. Mwanzo mzee, vipi upiga shoti? Nini tena? Mbona piga kelele peke yako na jamaa bado kasujudu tu yule? Haja kugusa, haja kusemesha, vipi? Awaambie niliona shimo kubwa sana. Hapo kulikuona malaika viumbe wakubwa sana wanakurubia kunyang'anya hapa. Yaani walichana chane. Na mtume sema lau angenyanyua hatua yake wale wangemgawana pale pale. Pamoja na hivyo, jamaa huyu huyu Abu Jahali huyu mpaka roho yake inatoka anampinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani mpaka roho yake inatoka anamtume bin Mas'ud akamwambie, sikubali kama ni mtume wa Allah. Mtume asema, Firauni wa umma wangu ni jeuri kuliko Firauni wa Musa. Ma Firauni wa Musa alipozijiwa alikiri. Lakini Firauni huyu mpaka dakika ya mwisho bado hakubali. Na mengi aliyaona Abu Jahali, lakini hakubali. Na hicho kizazi kipo mpaka leo. Kuna watu yao yatakapokuwa hakubali. Hakubali. Sasa malaika wa Allah ni waja wema. Allah anasema ja'ilil malaikati rusula, Allah amewafanya malaika wake ni wajumbe. Anawatuma baadhi ya malaika wake kwa mitume wake au kwa waja wake. Uli ajnihatin, wenye mbawa. Malaika wana mbawa mathna, kuna malaika wenye mbawa mbili. Wa thulatha, na kuna malaika wenye mbawa tatu. Warubaa, na kuna malaika wenye mabawa nne. Yazidu fil khalqi ma yashau, anazidisha kwa viumbe wake hao kwenye kiumbe cha malaika huyo atakavo. Malaika Jibril alikuwa na mbawa 600. Jibril ana mbawa 100 ngapi? Mbawa 600. Ambaye ndio kiongozi wa malaika huyo Jibril alayhi salam. Na mtume alimuona Jibril katika sura yake ya mbawa hizo mara mbili. Kamuona wakati anampa utume, anampa unabii katika pango, akamuona walipokwenda katika safari ya Mi'raj baada ya kufika mbingu ya saba. Sasa Muhammad akiwa aendelee na safari, Jibril mwisho wake ni pale, havuki pale katika Sidratul Muntaha. Akamuona Jibril katika lile umbile lake, mbawa 600, ni malaika mkubwa sana. Na kaka dunia keki, malaika anaweza kukachezea kwenye mkono kama shilingi unavyochezea wewe kwenye kiganja cha mkono. Kadunia kitu kan kadogo sana. Kadogo sana, yani hakafiki chochote. Lakini mtu akipata viwanja viwili. Eh? Na heka tano hivi. Allahu musta'an. Sasa mtu anaweza kulala usiku, nimejiwa na malaika. Wewe umejiwa kama malaika wewe. Umejiwa na malaika, umemjuaje kama yule malaika? Kwa malaika unamjua. Kwa hiyo kile atakuja Mwarabu ana ndevu nyeupe anakuwa malaika. Au malaika kanijia Roho Mtakatifu. Wapi bwana? Juzi nilipita Dodoma, mama mmoja kutoka katika vitongoji vya Dodoma eti asema amemuona mtume. Mtume kamtume kwa makufuli. Mtume kampa ujumbe pekee kwa kufuli. Safi mboja kama huyu. Huyo mtume ule bora wewe ukoje? Mrefu. Akawa mtume akawa mrefu. Ana ndevu nyeupe. Sasa kila amepaa kazi ndefu. Tutapata faa kwa kazi ndefu. Kila sifa anayotaja ya uongo. Ile bwana kama shekhe anawaambia hivi, huyo ule bwana wewe sio mtume. Wewe kama huniamini acha kuniamini tu. Akaenda kwa shekhe wa mkoa ampe barua akamwone Makufuli. Akaenda kumwona Makufuli alimwambia ni Makufuli. Wazimu hii. Watu watafuta wateja wa kuwatibu wasingizie wewe mwana mtume. Maki ajua yule mimi nitapata wateja tu kama sio Makufuli hata waziri wake. Atakuja tu mimi nimuombe dua nimtengenezee dawa. Sisi ni njia za kutafuta wateja wa kutibu kwa kusingizia wewe umemwona mtume. Sasa umemwona mtume ukiuliza mtume yukoje sasa? Nilimuona Mwarabu. Hayo yule mtu asema nimemuona Yesu Kristo usingizini. Wewe umemwona Yesu Kristo. Babu yako hakumuona, wewe umemwona vipi? Ah, kwenye picha nimemuona mtu Mwarabu, ana ndevu nyingi. Sasa kile Mwarabu ana ndevu nyingi atakuwa akiwa jembe Abu Jahal huyo. Na hizi ndio hali ambazo zipo katika jamii. Yaani mtu anaweza kalala akiota mtu mweupe tu basi kamuota mtume. Akiota njia ndu, njia nzuri na lami na maua maua, ameota njia peponi. Akiota nyumba nzuri ya gorofa ameota pepo. Jamani, sisi ndoto zimekuwa ndoto za bunawasi. Hakuna vitu kama hivi katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo malaika wa Allah ni viumbe wa Allah watukufu, wameumbwa kwa nuru, hawakuumbwa kwa udongo, na ni waja watukufu wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kuna malaika wa peponi, kuna malaika wa motoni, wote hawa ni malaika wa Allah. Tunaamini kama hawa wapo, wamewakilishwa kuandika matendo yetu, maneno yetu. Siku ya kiyama hawa watakuja watupatie ile madaftari yetu. Tufahamiane vizuri. Walimanu bil kutubi, na nguzo ya tatu ya imani ni kuamini vitabu, yani at-tasdiqu biha, kusadikisha hivyo vitabu vya Allah. Wa bima fiha, na vilivyo yaliomo ndani ya vile vitabu. Minal huda wan nur, kuna kuongofu na nuru. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi, Allah ameteremsha vitabu juu ya mitume wake. Lihidayati albashari, kwa lengo la kuongoza viumbe. Wa a'zamuha alkutubu thalatha, na vikubwa katika vitabu vya Allah ni vitabu vitatu: at-tauratu wal-injilu wal-qur'an. Hivi ndio vitabu vikubwa vitatu. Wa a'zamu thalathati, na katika hivyo vitatu kikubwa kuliko vyote: al-qur'anu al-karim, ni hii Qur'ani tukufu. Wa huwa al-mu'jizatu al-uzma, na hii Qur'ani ndio muujiza mkubwa kabisa. Allah awaambia makafiri, قال تعالى قل وانبئ محمد لئن اجتمعت الانس والجن كما واتكسنيكا majini wote na watu wote ala an yaatu bimithl hadha alquran, ili wakusudie kwa akili zao na uwezo wao walete mfano wa Qurani hii. La yaatuna bimithlihi, hawana uwezo kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana wao kwa wao hawawezi. Aya 10 hawawezi, hata moja hawawezi. Yani huwezi ukatunga aya wewe ikafanana na ya Qur'an, huwezi. Ukileta ishafahamika hiyo sio Qur'an. Tufahamiane vizuri. Hata kuna baadhi ya visha wazungumza Isa haikiwa itakuwa sahihi kwamba kuna makuraishi walikuwa kidai na wao watakao watengeneze Qur'ani kana kile msalama tulkadhabi na wengine hata wakasema alfilu wama adraka malfilu lahu khurtumun tawilun wa uzmari mustadi maneno ya kijahili hayakataa sio Qur'ani hiyo huwezi ukatunga Qur'ani huwezi ukileta maneno mawili matatu ishatoka tayari haya haiwezekani ukatengeneza Qur'ani wewe yani wakusanyike wataalamu wa kijini na wataalamu wa kibinadamu aya moja hawawezi hii ni kuonyesha muujiza wa Qur'ani kwamba ni maneno ya nani ya Allahu tabaraka wa taala ويؤمن أهل السنة أهل السنة والجماعة ونؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله المنزل كلام الله منزل غير مخلوق أهل السنة ونؤمن القرآن لمنين يا الله يلي يترمشوا سيو كيومب سيو ناني سيو كيومب حروفه حروف ذاك سيو كيومب ومعانيه نمانا ياك بيا سيريني سيكي أمبي خلافا للجهمية تفوتنا ونفوامين قرآن جهمية وفواسي وجهم بالصفوان والمعتزلة نمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق وتوامباو مقوتي أمبايو ونسيم قرآن كي أمبي كله حروف ومعانيه قرآن يوتي حروف ذاك نمانا ذاك نكي أمبي وخلافا للأشاعرة نتفوتنا ونفيتكيدي أشاعرة ومن شابههم نوال ونوفانناناو القائلين بأن كلام الله هو المعاني ونوسيمك وما منين يا الله نمانة وأما الحروف أما هروفي فهو مخلوقة حروف زمئنبوى وكلا القولين باطل نمنين يوتي هايو مويلي نمنين يباطل نهيذا يتكالي زوت مبيلي زهاوا جهميا معتزلا نهاوا أشاعرا ننفنواو نقول زباطل قال تعالى الله نسيما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله yoyote katika washirikina atakayetaka kuwa karibu na wewe kwa ajili ya kupata amani yoyote katika washirikina atakayekuja kuomba amani ili asalimike na shari za maadui zake na watu wake faajirhu basi mpe ulizi wa amani kuwa naye karibu hatta yasma kalam Allah mpaka asikie maneno ya nani maneno ya Allah Allah akasema kalam Allah maneno ya Allah surati tauba na katika nyingine Allah akasema yuriduna ayubaddilu kalam Allah wanataka kuyabadilisha maneno ya Allah kwa maneno ya Allah Qur'ani imeitwa kuwa ni maneno ya Allah na ahli sunnati wal jamaa wanaamini kuwa ni maneno ya nani ya Allah fa huwa kalam Allah la kalam ghairihi hivyo Qur'ani ni maneno ya Allah na si maneno ya mwingine yote asiyekuwa Allah tabaraka wa taala والإيمان بالرسل نقوى من متومة طيب إيه تعالنا وكيش وكتلنا وكاتي وانزيا قوى من متومة نا الله توفيقيش وتويتك ماليزة ومسنجي وكوهزة كنا بولا موجة ألقوى كما تاهير فلاني بي فوانبيا هاوا ونوسيما كنبا قرآني لمنين يا الله لكيومة يا الله كوانبيا هذي Sasa Ramadhani ikija na Qur'ani kawaisha kufa tutasalije? Walea. Kiupe kina kufa. Na Ramadhani ikija Qur'ani ishakufa tutasalije? Tusoma nini kwenye Ramadhani? Ha? Kuna, acha tahira pia hakubali ishikaji kama hizi tahira pia hakubali haamwambia mtu mwenye akili atakubali vipi Nasema Qur'an ni kiumbe cha Allah. Al-Qur'an makhluq, Qur'an ni kiumbe. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wako tofauti na haya mapote mengine. Qur'an ni maneno ya Allah Tabarak wa Taala na sio kiumbe cha nani? Sio kiumbe cha Allah Tabarak wa Taala. وأقول في القرآن وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو كم يا الله مصيبة أبو حاشر لا حول ولا Ukishinda kuhifadhi beti 16 za Sheikh al-Islam Jalami utahifadhi nini sasa? Maana katika beti za aqida zilizokuwa fupi ni hizo. Ukishinda kuhifadhi beti 16 za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Jalami 16 utahifadhi beti gani za aqida? Zinaanzia 50, 30, 100 utahifadhi nini sasa? Ukishinda kuhifadhi 16 tu sasa. Kila mmoja hifadhi. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم